1999 zł. A dodatkowo spłacimy za ciebie nawet 3 raty. A ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiej w Radio Niedziela, 23 listopada, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Europa stawia trzy warunki dla sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Izrael zbombardował przedmieścia Bejrutu, celem lider Hezbollahu. Tramwajowa parada na 145-lecie komunikacji na szynach w Poznaniu. Trzy warunki sprawiedliwego pokoju na Ukrainie zawiera wstępny plan Europy. W najbliższych dniach przedstawiciele unijnych instytucji i państw członkowskich mają o tym rozmawiać z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Każdy wiarygodny i trwały plan pokojowy powinien przede wszystkim powstrzymać zabijanie i zakończyć wojnę, nie siejąc jednocześnie ziarna przyszłego konfliktu. Po pierwsze, granic nie można zmieniać siłą. Po drugie, nie może być mowy o ograniczaniu liczebności sił zbrojnych Ukrainy jako suwerennego państwa. To naraziłoby ten kraj na przyszłe ataki, a tym samym podważyłoby bezpieczeństwo Europy. Trzeci warunek Europy to kluczowa rola Unii w zapewnieniu Ukrainie pokoju. Założenia planu będą tematem jutrzejszego nadzwyczajnego unijnego szczytu. Do spotkania europejskich przywódców dojdzie w Angolii, na marginesie szczytu Unia Europejska, Unia Afrykańska. W Genewie dziś toczą się rozmowy ukraińsko-amerykańskie w sprawie planu pokojowego przedstawionego przez prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu są też przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Jak napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski, członkowie ukraińskiej delegacji przedstawili już krótkie raporty o wynikach ich pierwszych spotkań i rozmów, ale nie ujawnił szczegółów. Podkreślił tylko, że propozycje dotyczące zakończenia wojny muszą uwzględniać elementy oparte na ukraińskiej wizji i kluczowych dla ukraińskich interesów narodowych. Zaproponowany przez USA plan wynegocjowany z Rosją zakłada duże ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy, ograniczenie liczebności ukraińskiej armii i rezygnacji Kijowa z aspirowania do NATO. Ponad 500 osób protestowało na Zakopiance w Głogoczowie. Powód ten sam co wczoraj. Mieszkańcy są przeciwni nowemu przebiegowi trasy S7 Kraków-Myślenice. Jak mówią, nie chcą do końca życia mieszkać z widokiem drogi szybkiego ruchu za oknem. Bronimy swoich domów, domów naszych sąsiadów. Nie może być tak, że wszelkie inwestycje na terenie tutaj Małopolski dzieją się kosztem małych społeczności. Strefa czystego transportu. Pierwszy przykład. Od wielu lat. Teraz S7. Ja osobiście będę żyła pod wiaduktem i w trójkącie południowa obwodnica A4 i S7. Będę żyła 50 metrów od wiaduktu S7 i jakieś 100 metrów od aktualnej A4. Kolejna duża pikieta zapowiedziana jest na 1 grudnia przed krakowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Izrael zaatakował przedmieścia Bejrutu. Celem był jeden z liderów Hezbollahu. Rozkaz miał wydać osobiście premier Benjamin Netanyahu. Siły obronne Izraela zaatakowały szefa sztabu Hezbollahu, który przewodził rozbudowie i dozbrajaniu tej organizacji terrorystycznej, informuje izraelskie wojsko w krótkim oświadczeniu. Do ataku doszło na południowych przedmieściach libańskiej stolicy w gęsto zaludnionym obszarze kontrolowanym przez Hezbollah. Jeden z pocisków trafił w trzecie i czwarte piętro wieżowca. Uszkodzonych zostało też kilka pojazdów. Libańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że zginęła co najmniej jedna osoba, a 21 zostało rannych. Można było przez chwilę być motorniczym i włączyć sygnał dźwiękowy. Tłumy mieszkańców Poznania, a także turystów z kraju i zagranicy podziwiały paradę tramwajów, a jechały i stare, i nowe. Tak poznańskie MPK świętowało 145-lecie komunikacji tramwajowej w stolicy Wielkopolski. Bardzo fajnie. Właśnie z synem przyjechałem, poszliśmy do przodu, także zdecydowanie jest nowocześniej, wygodniej, cieplej też w środku. Co nas przyciągnęło? Wszystkim, no, żeby pokazać tramwaje małemu, który lubi pojazdy szynowe, pociągi, tramwaje, żeby mógł zobaczyć. Że pani mi dała cukier. A można było zobaczyć m.in. Holendra. Takie sprowadzone z Amsterdamu tramwaje przez 20 lat jeździły po Poznaniu. Mieszkańcy po raz pierwszy mogli też wsiąść do tramwaju z niemieckiego Bonn. Te używane, ale wyremontowane składy już niedługo będą jeździć po mieście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, na zachodzie także śniegu z deszczem. Termometry pokażą minus 2 stopnie na północnym wschodzie, 0 w centrum do 4 stopni na południowym zachodzie.

Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz legendarny Transporter z ratą od 870 zł netto miesięcznie oraz inne modele Caddy, Crafter i Amarok w najlepszej ofercie wyprzedaży rocznika 2025 z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 10 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Na dwie godziny ze sportem od ponad dwóch dekad na tej antenie i o tej porze zapraszają Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. Wiemy, że są tacy, którzy czekali na ten dzień od miesięcy. Pewnie byli i tacy, którzy pomalowali wczoraj twarz na biało-czerwono i wyciągnęli trąby z futerałów. Wystartował Puchar Świata w skokach narciarskich. Wczoraj najlepszym z naszych był ten najbardziej utytułowany. Kamil Stok zajął 13 miejsce. Po pierwszej serii mógł nawet myśleć o podium. To tak jakbyś poskramiał lwa po prostu. Jak go czasami wypuścisz, bo już myślisz, że możesz, że już go oswoiłeś, a on ci pokazuje po prostu, na co go stać. Tak metaforycznie skomentował drugą próbę we wczorajszych zawodach trzykrotny mistrz olimpijski. Trzymamy rękę na pulsie. Dziś drugi konkurs w Lillehammer. Na miejscu jest nasz reporter. Zaraz się z nim usłyszymy. Nasi piłkarze już wiedzą, z kim zagrają w barażach o mundial. Najpierw u siebie zmierzą się z Albanią. Gdyby udało się pokonać tę przeszkodę, czeka ich mecz albo z Ukrainą, albo ze Szwecją. Losowanie jest dobre, wracamy pełni nadziei na to, że te baraże mogą się ułożyć po naszej myśli. Mówił selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Wyniki losowania i ostatnie występy kadry skomentujemy z dobrym znajomym selekcjonera, legendą polskiego futbolu. Nazwiska celowo nie zdradzamy. Będzie podpowiedź muzyczna, o kim mowa, ale to za kilkanaście minut. I to nie jedyny wątek piłkarski, jaki przygotowaliśmy na dziś, bo nasza reprezentacja w Soka, czyli w futbolu sześciosobowym, wybiera się lada dzień na Mistrzostwa Świata i mierzy wysoko. Jak wysoko? Teraz jedziemy do Meksyku właśnie. Wydaje mi się, że w roli faworytów, żeby osiągnąć upragniony nasz cel, czyli złoto. Mówił gracz naszej kadry Karol Bienias. Przed nami emocje piłkarskie, za nami lekko atletyczne. Nasza znakomita płotkarka Pia Skrzyszowska jest już też po urlopie. Łatwo zgadnąć, gdzie się resetowała. Spróbowałam tego prawdziwego japońskiego sushi, o którym tak marzyłam. Pyszne. Ciągle myślę o nim, chciałabym wrócić. Nie w Japonii, ale niedaleko Trójki na stadionie Legii. W jego wnętrzach właściwie odbyła się wioślarska dziecięca Liga Mistrzów. Tak, siódme miejsce. Mieliśmy duże problemy przed, bo niestrawność w żołądkach wyciła, ale dała radę dziewczyna. Jeden spadł z siodełka, ale wytrzymał do końca, także niesamowita energia i ogrom emocji. Jedni wiosłują, co sił w rękach, ale i nogach, bo to nogi w wioślarstwie są kluczowe. Inni szybko biegną, potem już rywalizują na leżąco. Klaudia Adamek była sprinterką, teraz została bobsleistką i musi szlifować zdolności manualne. Ile pracy trzeba włożyć bobsleja, śrubek, tych wszystkich gumek, blaszek. W poprzednim sezonie dla mnie to było naprawdę ciężko do ogarnięcia, gdzie ja nigdy nie miałam styczności z kluczami, rozmiarami kluczy, wszystkich tych śrubek. To dla mnie po prostu była czarna magia, ale dzisiaj już wiem, że to jest właśnie cena tego, że ten sport jest tak wyjątkowy i tak fantastyczny. Oczywiście to nie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Mamy na przykład w zanadrzu konkurs ze świetną nagrodą. To lot w tunelu aerodynamicznym Flyspot. Euforyczne przeżycie gwarantowane. Proszę nas słuchać co najmniej do godziny 19 i telefonować w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Jak Państwo oceniają początek sezonu naszych skoczków i wyniki losowania baraży naszych piłkarzy? Dadzą radę Albańczykom, a potem Ukraińcom albo Szwedom? 22 i 7 trójek. Elżbieta Różycka na posterunku nie tylko dziś, ale od pierwszej niedzielnej sportowej audycji w Trójce. Teraz najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. W Lillehammer trwa drugi indywidualny konkurs nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Łączymy się z Andrzejem Grabowskim, który jest na miejscu i z pewnością nam powie, jak radzą sobie polscy skoczkowie, a w zasadzie jak sobie poradzili w pierwszej serii. 8 po pierwszej serii Kamil Stok, 138,5 metra. To była naprawdę efektowna próba. 19 Kacper Tomasiak, 26 Dawid Kubacki. Odpadli Żyła, Wąsek i Zniszczał. Prowadzi po pierwszej serii Słoweniec Domen Preus. Ta druga seria finałowa rozpoczęła się kilka minut temu. Skakał już Dawid Kubacki. To był niezły skok, 129 metrów i pewnie nieznacznie Dawid awansuje. Dziękujemy za relację z Andrzejem. W trzeciej stronie medalu będziemy się jeszcze łączyć. W Lillehammer skakały już panie. Z Polek najlepiej spisała się Anna Twardosz. Była 27. Konkurs zakończył się wyraźnym zwycięstwem Japonki Nozomi Maruyamy. Zostajemy przy sportach zimowych. Amerykanka Michaela Schifrin wygrała w Gurgl w Austrii slalom alpejskiego Pucharu Świata. To jej 103. zwycięstwo w zawodach tej rangi w karierze. Drugie miejsce zajęła reprezentująca Albanię Lara Kolturi i trzecie Szwajcarka Kamile Rast. Mecz 16. kolejki piłkarskiej PKE Ekstraklasy Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice z powodu złych warunków atmosferycznych, oczywiście chodzi o śnieg, został przełożony na inny termin. Zgodnie z planem wystartowało za to spotkanie Lecha Poznań z Radomiakiem. Lech wygrał 4-1. O 17.30 powinno dać się słyszeć pierwszy gwizdek sędziego w Łodzi. Widzew ma zmierzyć się z Koroną Kielce. W pierwszym z trzech zaplanowanych na dziś meczów w siatkarskiej plus lidze panów Indykpol AZS w Olsztynie wygrał z Kuprum z Tielonem Gorzów 3-0. W koszykarskich derbach Warszawy Legia przegrała we własnej hali z Dzikami 79-84. Dla mistrzów Polski była to druga z rzędu i druga w sezonie porażka. W drugim dzisiejszym meczu Start Lublin przegrał ze Śląskiem Wrocław 91-98. O 17.30 Trefl Sopot zagra z Kingiem Szczecin. Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Las Vegas. Była to 22. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Dla Holendra to 6. zwycięstwo w tym sezonie. Zaraz po wyścigu zdyskwalifikowani zostali kierowcy McLarena Lando Norris i Oscar Piastri. Norris stracił drugą, a Piastri czwartą pozycję. 22 i 7 trójek. Proszę do nas telefonować. Muzycznie zaczynamy od dobrego gitarowego grania, co słychać już w podkładzie. Maciej Załęcki realizuje audycję i rytmicznie kiwa głową. To był oczywiście Leny Krawic. Z tego co wiem, na czerwiec planuje przyjazd do Polski. W Gdańsku zagra Leny Krawic. Kto by nie chciał być na tym konkursie? Kto by nie chciał wziąć udział w naszym konkursie? Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Do wygrania dwa loty w tunelu aerodynamicznym dla dwóch osób dorosłych we wszystkich lokalizacjach Flyspot, czyli w Warszawie, Katowicach, gdzie ostatnio latali piłkarze Górnika Zabrze, Gdańsku albo we Wrocławiu. Wartość nagrody, vouchera na latanie to 629 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby taki voucher wygrać? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533 i dokończyć w ciekawym, ewentualnie zabawny sposób, w każdym razie z Biglem, takie oto zdanie. To cytat z kultowego filmu Andrzeja Kondratiuka W niebowzięci. Człowiek sobie musi od czasu do czasu polatać, bo... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Przypominamy, nagroda ma wartość 629 zł. Proszę chwytać za smartfony. Człowiek sobie musi od czasu do czasu polatać, bo... I zmieniamy temat. Teraz nie będziemy latali, schodzimy na ziemię. Tak, dokładnie na zieloną trawę, bo 42 kraje już mają zapewniony awans na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W tym jest 12 drużyn z Europy. Dołączą jeszcze 4 ze Starego Kontynentu poprzez baraże i mamy nadzieję, że jedną z nich będzie reprezentacja Polski. Zadanie czeka nas jednak niełatwe. O szczegółach walki o mundial dotyczących Polski i nie tylko Adam Malec. 26 marca zagramy z Albanią i na szczęście spotkanie nie odbędzie się w Tiranie, bo tam bywa gorąco. Zresztą w Tiranie zdarzało się nam przegrywać, a u siebie statystyki są przyjazne. Na 7 rozegranych meczów w kraju nad Wisłą biało-czerwoni wygrali 6 meczów, a jedno skończyło się remisem. Co na temat wyłowienia z koszyka Albańczyków myśli trener Jan Urban? Wydaje mi się, że to, że jesteśmy faworytem, to powinno być oczywiste. Natomiast szacunek do każdej drużyny. Wszyscy przeżyliśmy różnego rodzaju niespodzianki, nie tylko na własnej skórze, ale oglądając inne zespoły. Szacunek zawsze, ale też musi być pewność siebie, bo to pomaga. Dlatego losowanie jest dobre, wracamy pełni nadziei na to, że te baraże mogą się ułożyć po naszej myśli. Mówił selekcjoner w TVP Sport. Meczem z Polakami w roli trenera Albańczyków debiutował swego czasu Silvinho. Czy były piłkarz Barcelony, Manchesteru City czy Arsenalu cieszy się na spotkanie barażowe z Polską? Jesteśmy gotowi. Gramy. Przez 90 minut może się wydarzyć wszystko. Znamy ich bardzo dobrze, oni znają bardzo dobrze nas. Przygotujemy się jak najlepiej do tego meczu. Zresztą na tym etapie wszyscy są mocni. I Polacy, i Ukraińcy, i Szwedzi. Silvinho przejął reprezentację Albanii w 2023 roku i poprowadził ją na Euro 2024. Teraz czas na kolejne marzenia. A co dalej, jeśli wygramy z Albanią? W finale wpadniemy na Ukrainę lub Szwecję i będzie to dla nas wyjazd. W przypadku Szwedów Sztokholm, w przypadku Ukraińców niewykluczone, że Polska, choć grywają też w Niemczech czy na Słowacji. Janowi Urbanowi jest obojętne, z kim zagra. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli chcemy być na Mistrzostwach Świata, jeśli chcemy tam powalczyć o jak najlepszą pozycję, no to musisz sobie poradzić w barażach, bo tego wymaga sytuacja. Dodam, że inne ścieżki półfinałowe utworzyły Włochy i Irlandia Północna oraz Walia i Bośnia i Hercegowina, Turcja i Rumunia oraz Słowacja i Kosowo i na koniec Dania i Macedonia Północna oraz Czechy i Irlandia. A w tym tygodniu na Mundial z Europy awansowały Portugalia, bez Cristiano Ronaldo zbili Armenię, 4-0 wygrana Holandii z Litwą, dająca paszporty Oranie. Za ocean wybierają się także Austriacy i Szwajcarzy, no i Niemcy. Wystarczył im remis ze Słowacją, więc dla świętego spokoju wbili im 6 goli, nie tracąc żadnego. No i Szkoci, i to na stadionie Hampden Park, padł rekord decybeli. Duńczycy przeważali, nawet grając w dziesiątkę. Rasmusa Christensena do szatni już w 61 minucie odesłał Szymon Marciniak. Szkoci bronili się ofiarnie, wyprowadzali zabójcze kontry, a wyszli na prowadzenie już w 3 minucie po przepięknej przewrotce Scotta McTominaya. Niemniej spektakularny był gol na 4-2, który zamknął sprawę. Z połowy boiska Kaspra Schmeichela pokonał Kenny McLean. więc zabrzmi za oceanem jeden z najpiękniejszych hymnów świata. Ku uciesze Roda Stewarta, który wraz z rodziną celebrował awans przed telewizorem. Nie mniej romantyczna jest historia reprezentacji Curaçao. Ich hymn słów nie zawiera. Ale już eksplozja emocji kibiców tej karaibskiej wyspy przypominała erupcję podwodnego wulkanu w okolicach wyspy. Curaçao, niegdyś holenderska kolonia, dziś kraj autonomiczny, wciąż wchodzi w skład Królestwa Niderlandów. W strukturach FIFA jest oficjalnie od 2011 roku, a już zostało najmniejszym krajem, który kiedykolwiek zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata. Ich populacja to nieco ponad 155 tysięcy mieszkańców, czyli mniej niż na przykład Toruń. Awans dał im remis bezbramkowy z Jamajką. Curaçao have done it! Blue wave is heading to the World Cup! For the first time in their history! Drużyna z kraju Boba Marleya dwa razy obijała słupek i zagra w barażach. Z tego też powodu do dymisji podał się trener Steve McLaren. Za to Dick Advocaat jedzie na mundial i w wieku 78 lat został najstarszym selekcjonerem w historii z awansem na najważniejszą imprezę piłkarską globu. Pobił legendarnego Niemca prowadzącego niegdyś Grecję Otto Rehagela. Advocaat jest trenerem Curaçao od 2024, a pracował już z 7 reprezentacjami. W 1994 roku doprowadził pomarańczowych do ćwierćfinału mundialu, który odbywał się w USA. Na mundial jedzie także Haiti. Starsi kibice z Polski mają od razu jedno skojarzenie, sięgające 1974 roku. Tutaj mamy teraz wielką szansę, gol, proszę Państwa. I mamy 7 bramkę. Orły Górskiego wbiły im 7 goli. W 2025 Haiti w ostatnim meczu pokonało 2-0 Nikaragłę i po ostatnim gwizdku piłkarze czekali na zakończenie meczu Kostaryki z Hondurasem. Świat obiegło zdjęcie Haitańczyków stojących na środku boiska w trujących się w ekran telefonu. W Kostaryce skończyło się 0-0. Haiti w euforii. It's over! Haiti! For the first time since 1974 are going! Yes, sir! They are going to the World Cup! Haiti na Mistrzostwach Świata zagra po raz drugi, podobnie jak Panama. Ze strefy CONCACAF przenosimy się do Afryki. Sensacją jest brak awansu Nigerii. No ale to nie wina piłkarzy. Na czarnym lądzie nie ma żartów i walka toczy się nie tylko na boisku. Ważniejsi przecież od piłkarzy i trenerów są szamani. Kto ma lepszych, ten wygrywa. Po meczu trener Eric Schell oskarżył sztab Demokratycznej Republiki Konga. Podczas rzutów karnych człowiek z ich sztabu wykonywał czarną magię voodoo. Powtarzał to i powtarzał i strasznie się na niego zdenerwowałem. Wiecie co robił, rozlewał tak dziwnie wodę na wszystkie strony. I tak, Nigeria odpada w fazie play-off eliminacji Mistrzostw Świata. Takich i innych historii na samym mundialu na pewno nie zabraknie. Tym bardziej czekamy na to piłkarskie święto. Miejmy nadzieję, że z udziałem Polaków. A to wszystko przygotował Adam Malecki. Piłka nożna spać nie można. Kapitalna relacja Adama Maleckiego, nasz gość, którego ciągle nazwiska nie zdradzamy, tylko kiwał z zachwytem głową. Teraz będzie muzyczna podpowiedź, kto jest gościem trzeciej strony medalu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Tu Darek Dziekanowski zrobił karierę w Realu Madryt. Ta żołnierze nie w Iraku, tylko zbierają hadry. Z poligonów słuchając Maleńczuka Maczka. Tutaj weszła w życie nawet Unia Hadziacka. Tu nikt nie kradnie przestrzeni, by mieć iluzję bezpieczeństwa. Nie poluje, by okazać trochę pseudomęstwa. Sklep muzyczny nie daje podwójnej marży. Paranoje polityków zeszły na plan dalszy. Dalszy. Warszawy, urzędnicy nie biorą łapówek, by zburzyć domy trzy. Pamiętający Franca Fischera na polecenie pana dewelopera. Tu nie jest idealnie, jak to we śnie. Ogarniam mało, moje, twoje, niczyje, cudze, zdaje się, ciało. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. Ha, halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. Tu nie ma różu i nie ma seledynu, i do każdego słowa jest 49 rymów. Pan Stanisław Grzeszu ciągle gra na banjoli, a i absolutny kręgosłup mnie nie boli. W tym się o wiele mniej knę, nie zawodzę ludzi, którym mówię kocham cię. Spóźniam się najwyżej minuty dwie, między wyrazami nie powtarzam. Tu telewizja ma misję, a nie do dy rozwodu transmisję. Tu internauci i interniści są za bardzo mili, jeśli chcesz trochę chamstwa, musisz naprawdę się wysilić. A i choć to brzmi już trochę jak blef, zupełnie tu nie ma radia FM. FM. FM. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. Ha, halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Pawo i ludziki z pierwszej płyty, utwór Telefon, płyta także pod tym tytułem znakomita, płyta z roku 2009. Pablo Pawo śpiewał, że Darek Dziekanowski w Realu Madryt, a on jest w studiu Trójki. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Bardzo się poniosło go trochę, to trzeba przyznać. No ale pewnie miał pan propozycje z klubów także wielkich, nie ukrywajmy tego. No ale nie z Realu, przyznam się. Dariusz Dziekanowski, z którym będziemy rozmawiali oczywiście o zakończeniu eliminacji Mistrzostw Świata. Zacznijmy, panie Darku, od naszej reprezentacji. Jak pan ocenia te występy ostatnie kadry Jana Urbana, ten z Holandią i ten z Maltą? Dobrze, ja tylko bym połączył tą piosenkę. Ja życzyłbym sobie, aby była taka sytuacja, że halo, halo, tu dzwoni Jan Urban, dzwoni do ciebie ze snu, czyli chodzi o powołania reprezentacji właśnie na Mistrzostwach Świata. Piękne by to było. Tak. Razem byliście na Mistrzostwach Świata z Janem Urbanem. Tak, w 1986 roku i mam nadzieję, że ten utwór każdy będzie mógł sobie puścić i powie, Jan Urban też zadzwoni do mnie. Panie Darku, a pan się ucieszył w ogóle, jak Jan Urban został selekcjonerem i zastąpił Michała Probierza? To znaczy, ja już wcześniej mówiłem, że Jan Urban powinien być bardzo poważnym, jest poważnym kandydatem, był poważnym kandydatem i jest to osoba, którą znam jako kiedy był piłkarzem. Wiem, że nic się nie zmienił, czyli jest naprawdę profesjonalistą i jest osobą bardzo otwartą i ciepłą do zawodników. Zresztą on bardzo umiał funkcjonować w ogóle w grupie. Był szanowany. Znaczy nie byliśmy przyjaciółmi. To, no pan grał w Legion w Górniku. Tak. nie było lekko. Ale graliśmy też młodzieżowej reprezentacji. Pamiętam wyjazd też na Mistrzostwa Świata do Australii w młodzieżowej reprezentacji. Graliśmy właśnie w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Potem graliśmy wiele meczów. Ponad 40 chyba 44. Raz obliczyłem nawet. Razem, tak? Tak. Razem zagraliśmy w pierwszej reprezentacji, także znamy się. Czy bardzo dobrze? Może też tak bardzo nie, ale szacunek jest duży w obie strony. Ja myślę, że tak. Myślę, że to, z czym od razu kupił zawodników naszych, to jest to, że jest otwarty, że jest szczery, że nie gra, że... Jak poprzedni selekcjoner, prawda? No tak, to były po prostu łamigłówki bardzo duże i dla starszych zawodników i dla młodych zawodników, prawda? Był niezrozumiały, był po prostu nieprzewidywalny. Czasami okej, dobrze jest, jak jest nieprzewidywalny pozytywnie, prawda? Że o, wow, trener coś nam mówi takiego, co naprawdę ja przyjmuję i nie pomyślałbym o tym, ale najgorzej mówimy, co on wygaduje. co on wymyślił znowu. To jest właśnie dobrze, a myślę, że Janek nie stara się wymyślać coś, co będzie bardzo trudne, co będzie nieprzyswajalne dla zawodników. Nie odkrywa Ameryki, to na pewno, ale tak jak powiedział, pan jest przewidywalny. Bardzo dobry mecz z Holandią, o którym już mówiliśmy, i potem bardzo słaby z Maltą. Są powody do niepokoju przed barażami po tym drugim meczu kończącym eliminację? To może dobrze, że tak się stało, dlatego że ci zawodnicy byli w takim marazmie przez 2-3 lata, ja myślę, za czasu probierza, i bardzo często wmawiano im, kiedy słabo graliśmy, że jest wszystko w dobrym kierunku, że brakuje nam, nie wiem, wykorzystania 2-3 sytuacji. Tu widzimy, że co jest dla mnie dużym plusem, ja widzę, że Lewandowski czy Zieliński spełniają nasze oczekiwania. Nie grają może super, tak jak z Maltą nawet, chociaż Lewandowski zrobił swoje, prawda, i strzelił bramkę w bardzo trudnej sytuacji, i z jego strzału, prawda, w szałę strzelił bramkę. Zieliński też zrobił to, co do niego należało. Także oni mają największe możliwości i są tymi liderami tego zespołu, i w tych ważnych momentach oni są. Ale to jest właśnie taka prośba do zawodników, że większość zawodników nie stać na to, aby grać na 80%, 90%. Dlatego, że 80-90% Lewandowskiego to jest naszych, może większości zawodników to jest 120% to, co musieli grać. Także nie stać ich na luz i na to, że okej, z Maltą, pierwszy mecz z Maltą, z Albanią gramy u siebie, to na pewno się uda. Na pewno się uda. I tu przykład jest Wiśniewskiego, który pierwszy mecz czy drugi debiut. On debiutował, prawda, z Holandią na 1-1 w Rotterdamie. Tak jest. Zagrał bardzo dobrze. On sam, widać, że był skoncentrowany. On jeszcze podczas wywiadu był skoncentrowany. On prawdopodobnie jak samolotem leciał, to jeszcze był... Nie gubił koncentracji i mógłby podpowiedzieć, prawda, pilotowi. Ale tu chodzi o to, żeby cała jedenastka była taka skoncentrowana. Ale nie był skoncentrowany z kolei na... I tu widzimy tą różnicę między zawodnikami, czy Śliszem, czy te bramki jak padały, czy Kiwior, prawda, który, jeżeli będzie miał takie podejście, to niestety nie sądzę, aby w Porto grał w pierwszym składzie, dlatego że tam jeszcze większa odpowiedzialność jest i większa gra 1-1, ale wróćmy do meczu z Maltą. I widzieliśmy zawodników, którzy byli spóźnieni z myśleniem, z przygotowaniem. Te pół sekundy, to było widoczne, prawda, przy tych bramkach, co strzelali zawodnicy z Malty. No nie może. Są zawodnicy, którzy nie mogą sobie pozwolić, prawda? Oczywiście to są mecze, gdzie nawet i Lewandowski czy Zieliński muszą grać na 100%, ale mamy zawodników, fajnie, że Kamiński, że Skóraś, prawda? Ta młodzież tak wchodzi tak dosyć mocno, trzeba przyznać. Jan Urban też jest takim szkoleniowcem, który lubi dawać szansę młodym piłkarzom. Tak, ja myślę, że oni zrozumieli, że oni nie będą skoncentrowani, jeżeli nie pomyślą o tym, to co mają na lepsze, się nie przygotowują, nie mają szansy w ogóle. To jednak trzeba się dużo wcześniej przygotować i na treningach i mentalnie. Tak, a nie 2-3 godziny przed meczem czy dzień wcześniej, okej, ja pomyślę o tym wszystkim. To trzeba tak ładować się tak codziennie tą energią, że okej, ja chcę być lepszy i sobie to powtarzać, i to przyjdzie, jeżeli teoria też poprze tutaj, poprzemy praktyką. Pan powiedział, że dobrze się zdarzyło, że dobrze się zdarzył taki mecz właśnie z Maltą, ten i gorszy. Zwycięski. I zwycięski. Tak. Tak. To było dobre. Tak, dla naszej reprezentacji. Dlatego, że ta reprezentacja, pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że Jan Urban przyszedł i już będzie się układało. A może niektórzy zawodnicy tak podeszli, okej, wszystko idzie dobrze, prawda, wygraliśmy z Litwą, z Finlandią wygraliśmy, remis z Holandią, czyli to samo się układa. Tu każdy mecz jest w reprezentacji, zwłaszcza teraz ta eliminacja z Albanią, prawda, mam nadzieję, że będzie zwycięski następny mecz. To jest naprawdę, trzeba 100% włożyć swojego, nie wiem, przygotowania, zaangażowania i tak dalej. Tu nie dał się, to nie można powiedzieć, że Jan Urban przegra to przegra ta reprezentacja. A ta reprezentacja pokazała złą twarz i dobrą twarz. I teraz zawodnicy mają do wyboru. Nudzić, panie Darku, czy, nasza kadra. Proszę? Nie pozwala nam się nudzić nasza kadra. No. Nie ma nudy. Raz tak, raz tak. To teraz, panowie, to teraz wychodzi na to, że pokazaliśmy dobrą twarz, złą, to teraz w meczu z Albanią trzeba pokazać dobrą twarz. No, tak, ja myślę że to było coś niesamowitego, bo nie liczyliśmy już od tego pierwszego meczu z Holandią, gdzie 1-1 w Rotterdamie. Ja pamiętam, akurat kilka dni przed tym meczem na Legii, akurat Janek Urban oglądał mecz i tam rozmawialiśmy, no i on mówił to, rozmawialiśmy i oceniał na przykład, że mecz z Holandią, no co z tego, że tam zremisujemy, jak możemy przegrać z Finlandią, prawda, no to samo mówił zawodnikom, także to nie jest tak, że, no i to ten mecz był, tak pokazał, że z takiego dołka, żeby wyjść i w Holandii, w Rotterdamie zremisować, I to graliśmy dobrze, prawda? Nie było jakiegoś takiego momentu, że no tak, katenacie, no tak, cofnęliśmy się, no ale szczęście mamy. Tylko tak patrzyliśmy, że wow, od tej pierwszej minuty my możemy zremisować przynajmniej ten mecz, prawda? I mi się wydaje, że dzięki temu, że zawodnicy swoimi ruchami, swoim podejściem, swoim zachowaniem na boisku, jak gdyby już nas tak natchnęli, że są przygotowani. No i my też się od razu przygotowaliśmy, że ta reprezentacja może zremisować. Panie Darku, podczas piosenki Pawlowowo wymieniliśmy tutaj poglądy, że gdyby udało nam się pokonać Albanię i potem gdybyśmy grali z Ukrainą, to nie podejrzewamy, żeby Ukraińcy wybrali na to spotkanie domowe Polskę. Absolutnie. Prawda? No absolutnie, na pewno nie. Ja sądzę, że w Niemczech chyba będziemy grali. No nie, to by było... Strzał w kolano, prawda? Strzał w kolano, no to nie można aż... No nie, na pewno nie, bo to byłby błąd. Którego Ukraińcy nie popełniają. Nie można popełniać, prawda? Dlatego, że byśmy grali, byśmy grali po prostu dwa mecze u siebie, a myślę, że Ukraińcy nie są aż tacy mocni, żeby w taki sposób podeszli i powiedzieli, okej, my z Polską wygramy nawet u nich. Ale najpierw to my musimy wygrać z Albanią. Tak jest. Pan tak. Należy do tych osób, które uważają, że to było dobre losowanie. Tak. Tak, dlatego, że jakbyśmy trafili na Włochów, uważam, czy na Duńczyków w tym drugim meczu, ja myślę, że byśmy mieli bardzo, bardzo ciężko. Dlatego, że ta kultura gry, no porównując, nie wiem, Albanię i z Danią, prawda, czy z Włochami, no to jest duża różnica. Dobrze, że gramy u siebie, prawda, z Albanią, bo faktycznie jest w Tiranie bardzo, bardzo ciężko. Chociaż ja grałem w latach 80. W Tiranie, tam wygraliśmy raz 2-0, raz 1-0. Chociaż w Mielcu, pamiętam, w 84 roku. I remis był, prawda? 2-2 był taki, o rane. To były straszne w ogóle, jakie mieliśmy. A z kolei chyba wygrana w Tiranie decydowała awansie na mundial w Meksyku, prawda? Tak, tak. Chyba Bonie gola strzelił. Tak. On z Heizel przyleciał i na drugi dzień grał. Strzelił bramkę. Dobre wspomnienia. Także liczę, że Albania, grając na Narodowym, zostanie. Oczywiście będzie to ciężki mecz, ale przy pełnej mobilizacji damy radę. Panie Dariuszu, i na zakończenie, słuchając relacji Adama Maleckiego, szeroko pan się uśmiechał, gdy była mowa o Szkotach, gdy słyszeliśmy szkocki hymn. Pan to pół Szkot, prawdę powiedziawszy. Szkot. To znaczy, to zabrzmiało trochę. No nie jestem rozrzutny, ale też nie jestem tak... No nie, grał pan po prostu w Glasgow, w Celticu Glasgow. Nadal ma pan wielką sympatię do Szkotów, tak, prawda? Tak, mam sympatię do Szkotów, dlatego że oni po prostu, w jaki sposób oni celebrują to zwycięstwo, w jaki sposób oni przez cały mecz wierzą w ten zespół. To jest niesamowite w ogóle. To jest, oni reagują na każdą akcję dobrą, na każdy wślizg, na dobre wybicie. Rozumieją futbol. Tak, oni są, oni przez pryzmat zawodników, oni reagują na wszystko, co się dzieje. Oni po prostu 90 minut, oni żadnego wrzutu z autu, czy jakiejś reakcji ze strony zawodników nie przepuszczą, dlatego że on potem po meczu musi znać każdy moment, co się dzieje na boisku. To jest fajny naród i fajnie celebruje. No. To była niesamowita noc na pewno dla kibiców szkockich. A to oglądajmy Ligę Szkocką. Ja pamiętam, takie mam wspomnienie osobiste, kiedyś tutaj grała reprezentacja Szkocji na Narodowym, chyba w lutym jakiś taki był mecz i widziałem kibiców szkockich ciągnących na stadion. No, nie byli trzeźwi, mówiąc szczerze, słaniali się na nogach, ale jak weszli na trybuny, jak ryknęli, słuchajcie, to naprawdę przyciszyli cały Stadion Narodowy. No tak kibicują Szkoci. No tak, lubią śpiewać, lubią, tak jak powiedziałem, celebrować, ale nie są groźni, nie są agresywni. Może czasami przeszkadzają, bo śpiewają i chcą zaprosić od razu do śpiewu innych kibiców. Może czasami my bardzo jesteśmy spięci do tego, aby stanąć z nimi i razem śpiewać, prawda? Może brakuje jednej lampki wina, może do tego, aby Do czego nie namawiamy? Absolutnie. Dariusz Dziekanowski, legenda polskiego futbolu, były gracz Celticu Glasgow, między innymi był gościem trzeciej strony medalu. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Dziękuję bardzo. With their arms out like an angel through the car sunroof. Uśmiechamy się, bo Maciek Załęcki mówi, że wciągnęło taśmę. Chapel Roan nic nie wciągnęło, po prostu tak sobie to wymyśliła. Ta świetna wokalistka. Przypominamy Państwu o naszym konkursie. Do wygrania mamy dwa loty w tunelu aerodynamicznym dla dwóch osób dorosłych we wszystkich lokalizacjach Flyspot, czyli w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i we Wrocławiu. Wartość nagrody, wartość vouchera na latanie to 629 zł brutto. Przypominamy też, co trzeba zrobić, żeby taki voucher wygrać. Trzeba wysłać do nas SMS na numer 73533 i dokończyć taki cytat z filmu Andrzeja Kondratiuka W Niebowzięci. Człowiek sobie musi od czasu do czasu polatać, bo... Jeszcze raz. Człowiek sobie musi od czasu do czasu polatać, bo... Czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. A my również od Państwa mamy telefony. Krzysztof Leszczyna, Siedle Słoneczne się kłaniał. Sezon zimowy w skokach narciarskich się zaczął i Kacper Tomasiak, człowiek śniegu, by nadzieja polskiego sportu wyrósł oprócz Kamila Stocha. Jak na razie by sobie poradził, olimpiada się zgrywa. A zrazu u Austriaków dobry ruch, bo mistrz świata juniorów Enfenberg też już pokazuje klasę i szybuje daleko. No właśnie, skoki narciarskie, nowy sezon Pucharu Świata rozpoczęty. Łączymy się z Andrzejem Grabowskim, który jest właśnie w Lillehammer. Zakończył się ten drugi konkurs nowego sezonu w Pucharu Świata. Jak poradzili sobie Polacy? Kto wygrał? Wygrał Ryoyu Kobayashi, drugi imponujący skok na 139,5 metra, więc to oczywiście nie jest żadne zaskoczenie. Drugi Słoweniec Domen Preutz, trzeci to nowa postać, Niemiec Felix Hoffmann. Kamil Stoch w tym drugim skoku sam przed chwilą tutaj przyznawał w rozmowach z dziennikarzami, że to nie było tak, że tak jak wczoraj, że obudził się ten tygrys, gdzieś wyzwolił i pojawił się błąd trochę z nadambicji. Tym razem to po prostu był nieco słabszy skok wynikający z błędu. Kamil Stoch więc kończy na miejscu 12. Dobra druga próba dała Dawidowi Kubackiemu awans na miejsce 20. 22. Kończy te zawody Kacper Tomasiak. Przypominamy, bez punktów 35 Żyła, 36 Wąsek i ostatni 50 Aleksander Zniszczył, który skakał w kombinezonie z dziurą, jak się okazało, 4-centymetrową, bardzo potężną dziurą. Przypominamy, wcześniej konkurs kobiet, 27 miejsca Anny Twardosz, a w Pucharze Świata nowym liderem Ryoyu Kobayashi Kamil Stoch na miejscu 12. Kłaniam się Państwu z Lillehammer, gdzie 20 minut temu intensywnie rozpadał się śnieg. Dziękujemy za relację. No i co sądzisz o tych skokach polskich skoczków? Kamil Stoch na 12 miejscu, dzisiaj całkiem nieźle. Norbert, muszę ci powiedzieć, że ja nie czuję się ekspertem od skoku, więc wolałbym nie zabierać opinii. Rzeczywiście niezły występ Kamila Stocha, no jemu trzeba kibicować. Ale trzymamy też kciuki za... Bo to jego ostatni sezon w karierze. Tak, tak. Kacper Tomasiak, trzymamy za niego kciuki. Miejmy nadzieję, że nowa gwiazda polskiej kadry. No ty dzisiaj, jak szykowaliśmy audycję, to zauważyłeś, że ma świetną sylwetkę podczas lotu. Tak, podobno jak Kamil Stoch. A noty też wysokie. No właśnie, no to w takim razie... Poczta Polska i będziemy powoli zapraszali na drugą godzinę naszej audycji, ale bym jeszcze zerknął na to, co dzieje się na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy. Widzę, Łódź przegrywa z Koroną Kielce w 22 minucie, a w derbach północnego Londynu też 22 minuta, Arsenal Tottenham 0-0. Dziś sam na mieście, dziś jest.